بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدًا لفاتر لکل الصلاۃ علی خاتم الرسل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے دھڑکن پلپیٹیشن یا اختلاج قلب. عموماً جو انسانی دل کی دھڑکن کی رفتار ہوتی ہے وہ 72 کے درمیان ہوتی ہے. 72 پلس ریٹ جو ہے ایک عام آدمی کا ریٹ ہونا چاہیے, اور وہ لوگ جن کو اختلاج قلب کی شکایت ہوتی ہے ان کا پلس ریٹ 110 کبھی کبھی 115 تک پہنچ جاتا ہے, اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بالکل دل کی جگہ پر دل جو ہے زور زور سے دھڑک رہا ہے, جس کی آواز وہ محسوس کرتی ہیں. عموماً ان کی وجوہات میں کئی چیزیں, اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ غم اور غصے کی کیفیت ہوتی ہے جو وقتی طور پر دھڑکن بڑھ جاتی ہے, یا پھر خوف کے عالم میں کہیں پہ بہت زیادہ فائرنگ ہو رہی ہے, کسی ڈاکو نے آپ پہ حملہ کر دیا, یا تو اس طریقے کی جو دھڑکن ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے. لیکن بعض لوگوں کو بیٹھے بیٹھے دھڑکن ہو جاتی ہے. ان کی وجوہات میں کئی چیزیں, وہ لوگ جو کہ چائے کافی بہت پیتے ہیں, وہ لوگ کہ جو جن کے جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے, کیونکہ دل کا کام جو ہے وہ دھڑکنا ہے. اب وہ جب خون اس کے اندر کم آئے گا تو وہ اسی انداز سے جب دھڑکے گا تو آپ کو محسوس ہوگا, آپ کے سر میں بھاری پن ہوگا, اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ متلی آئے گی, آپ کو چکر آئیں گے. تو اسے ہم بنیادی طور پہ پلپیٹیشن یا اختلاج قلب یا خفگان کہتے ہیں. عموماً یہ اس بیماری میں کئی ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو فوری طور پہ لے لی جاتی ہیں, اور اس سے وقتی طور پر جو ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے. عموماً اس میں جو دل جو ہے وہ بڑی زور زور سے دھڑکتا ہے. حکمت میں اس کے علاج میں کئی دوائیں ہیں, لیکن میں احتیاط سے دوائیں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایک کاز اس میں ختم کرنی ہے, وہ قبض کی ہے کہ کانسٹپیشن نہیں ہونا چاہیے. جو دھڑکن کا مریض یا اختلاج قلب کا مریض ہے اس کو قبض نہیں ہونا چاہیے. میں نے جیسے آپ کا کہا کہ اس کی بائیفیکیشن ہم نے دو انداز سے کر دی, ایک وقتی خفگان یا وقتی اختلاج قلب, اور ایک ایسا ہے جو وہ معمول کے مطابق ہو جاتا ہے. تو وہ جو معمول کے مطابق روزانہ دل تیز دھڑکتا ہے یا اس پلپیٹیشن ریٹ آپ کا 72 سے زیادہ اوپر چلا جاتا ہے تو یہ بیماری کے زمرے میں آتا ہے. اس میں کئی ایسی دوائیں ہیں, کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے استعمال میں کنٹرول ہو جاتا ہے. گاجر آج کل موجود ہے. گاجر اس کا بڑا عمدہ علاج ہے کہ گاجر کو دو بڑے گاجر لے کے اس کو پوری رات شبنم میں رکھ دیا جائے, اور صبح کے وقت اس کو بھبول کر دیا جائے کہ کسی تندور وغیرہ میں اسے رکھ کے اور اس کو استعمال کیا جائے. اسی طریقے سے اس سلسلے میں سب سے عمدہ جو پھل ہے وہ بہی ہے. بہی چونکہ 12 مہینے نہیں ہوتا, اس کا مربع بازار میں مل جاتا ہے, اور اس کو عموماً سفرجل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. مصر کا جو سفرجل ہوتا ہے جسے ہم عموماً لوگ سفرجل, جو عرب وغیرہ کے لوگ اس کو سفرجل کہتے ہیں, لیکن بہی جو ہے وہ دبئی وغیرہ میں بہت عمدہ کوالٹی کا مل جاتا ہے. اور خوش قسمتی سے جو کوئنس ٹری جسے ہم کہتے ہیں, یہ پاکستان میں بھی دستیاب ہے. پشاور کے علاقے میں, ہزارہ کے علاقے میں اس کی باقاعدہ بڑے بڑے درخت ہیں, اور ایسی فصل ہوتی ہے کہ کراچی تک یہ پھل جو ہے عموماً جو ہے وہ نومبر سے لے کے اور مارچ تک یا فروری کی اینڈ تک جو ہے یہ بازاروں میں اویلیبل ہوتا ہے. تو یہ بہت عمدہ چیز ہے دل کے لیے. اور اس کے بارے میں جب ہم طب نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک پھل پیش کیا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ سفر جل ہے, اسے کھاؤ, یہ تمہارے دل کو تقویت دیتا ہے, اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل کے دورے کو یہ روکتا ہے. تو اس کے بارے میں جو مستند چیز ہے وہ طب نبوی بھی ہے, کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہیں, اور آپ نے اس کے بارے میں کافی تعریف اور توصیف فرمائی, اور اس سے کہا کہ جو شخص یہ کھاتا ہے اس کو دل کا دورہ بھی نہیں ہو سکتا. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ سفر جل کا استعمال کس طرح کیا جائے, اس کا جو مربع ہے اسے کس انداز سے بنایا جائے, وہ بازار میں مل جاتا ہے, اور اسے آپ استعمال کیجئے. عموماً जो धड़कन के लिए सबसे उम्दा चीज़ है इलायची है। छोटी इलायची का शरबत जो है वो आप घर पे बना लीजिए, बाज़ार से ले लीजिए, तो इसे शरबत इलायची हम कहते हैं। ये आप इस्तेमाल करें। जिनको धड़कन बहुत ज़्यादा होती है उसमें दो चीज़ें आप ले लें, एक तो इसमें अर्जन छाल आप ले लें, ये आप मिकदार लिख लीजिए। अर्जन छाल जो है 50 ग्राम के करीब आपको लेनी है, और इसी तरीके से 50 ग्राम जो है मुनक्का लेने, मुनक्का, और दोनों को आप जो है तकरीबन 2 ग्लास पानी में अच्छी तरीके से जोशांदा, या इसका शरबत टाइप का बन जाएगा, क्योंकि मुनक्के की वजह से इसमें मिठास भी आ जाएगी। और इसको छान कर सुबह, दोपहर और रात तीनों टाइम पे जो है इसे आप एक एक प्याली, यानी कि कम अज़ कम 60 से लेकर 80 ml जो एक वक्त की खुराक है, और इसको आप जो है सुबह से लेकर रात तक 3 मरतबा पीजिए। ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि आप इसका इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे अगर आपको गाजर का, जो मैंने बताया, गाजर चूँकि पूरे 12 महीने नहीं मिलती, तो कोशिश ये करनी है कि गाजर का मुरब्बा बना लिया जाए, और उस मुरब्बे में इलायची का इजाफ़ा किया जाए, और उस मुरब्बे को संभाल के रख लिया जाए, और इसका इस्तेमाल जो है दिन में 2 से 3 मरतबा अगर करें तो खफगान या धड़कन के मरीज़ जो वो बेहतर हो जाते हैं। मैंने अपने मतलब में ये प्रैक्टिस में रखा हुआ है कि मैं जो भी खफगान का मरीज़ आता है उसे मैं लाजमी जो है बही का मुरब्बा देता हूँ, तो वो अगर 3 हफ़्ते के अंदर मैंने जैसे अर्ज़ किया कि वो बेहतरी की तरफ आ जाता है। इसके अलावा इसमें कई ऐसे खमीरे हैं जिसमें मरवारीदी है, जिसमें सच्चे मोती भी एक मकदार के साथ डलते हैं। इनके नुस्खे में इसलिए नहीं बताता कि ये चूँकि बड़े क्रश करना और उसको बनाना की एक तरतीब होती है, तो वो तरतीब आप नहीं हो सकेगी, तो आप मरवारीदी जो है, खमीरे मरवारीदी ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत उम्दा है। गाव ज़बान इस सिलसिले में बहुत उम्दा है कि गाव ज़बान 25 ग्राम ले लें, बरगे गाव ज़बान आप ले लें, और उसको गुले गाव ज़बान दोनों को 25-25 ग्राम ले लीजिए, और इसको उबाल कर छान कर जो है इसको ठंडा करके पीजिए। गर्मियों में ख़ास तौर पर जिन लोगों को मर्ज़ ये वाला है धड़कन का, वो गाव ज़बान का या तो जिस अंदाज से मैं जोशंदा बता रहा हूँ वो ले लें, या फिर अर्के गाव ज़बान बाज़ार से बना बनाए मिलता है, अर्के गाव ज़बान जो है वो आप ले लें, अर्के गाव ज़बान ले लें, या गुले गाव ज़बान और गाव ज़बान जो है दोनों को आप जोशंदा करके पी लीजिए। इख्तलाज कल्ब के लिए सेब की तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है कि इख्तलाज के लिए सेब बड़ी उम्दा चीज़ है, कि सेब को आप या तो उसके मुरब्बे के तौर पे खाइए, या अगर फसल आपके पास मौजूद है, बाज़ दफ़ा इम्पोर्टेड सेब होते हैं, तो उनको जो है इस अंदाज़ से लेने हैं कि उसको बाकायदा आप तराश लीजिए सेब को, और उसके छिलकों को अलग कर लीजिए, और उसके बाद उसमें ज़रा सा जो है काली मिर्च डाल के सेब नोश कीजिए, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और छिलके जो हैं वो बहुत उम्दा चीज़ हैं, कि सेब के छिलके कभी भी नहीं फेंकिए, उसे जो है संभाल के रखिए, उसे उबाल लीजिए, और वो भी अर्जन छाल जो जैसे मैंने अर्ज़ की कि अर्जन छाल 25 ग्राम और सेब के छिलके 25 ग्राम इसका भी कहवा पीना जो है खफगान या पल्पिटेशन या इख्तलाज कल्ब के मरीज़ों के लिए बहुत ही उम्दा दवा है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्फ़े का वक्त हो चला है, आपसे हम मुख्तसर से वक्फ़े के बाद दोबारा मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर खिदमत है। इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स लेते हैं, आप हमें इसमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, हमारे पास कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, मैंने कल फ़ोन किया था, सफ़ेद बाल के बारे में पूछा था। अच्छा, मैंने बताया तो था जवाब, आपने विटामिन ए बताया था, वो पूछना किस चीज़ में होता है, आंवला किस तरह इस्तेमाल करते हैं। चले ठीक है, मैं बता दूँ, बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है, जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं साइमा बात कर रही हूँ सऊदी अरब से। जी साइमा फरमाइए। जी हकीम साहब, मेरे मुंह से स्मेल बहुत आती है ना, मैं अच्छा। जरा बाहर सा भी रहता है। अच्छा, अच्छा। और मुंह की स्मेल आपने पीछे बताया था कि छालिया और चालिए के बीज और साथ में सोडा वो मिक्स करके दांतों पे लगाए। हाँ हाँ। वो तो करती रही हूँ, जरा स्मेल जरा कम हुई है, मगर छालिया के बीज नहीं, छोटी इलायची के बीज मैंने बताए थे। जी जी जी जी जी, जी वो ही वही, सॉरी सॉरी। अच्छा, आप छालिया कह रही हैं ना। जी चले ठीक है, मैं आज आपको दवाएं बता दूंगा। सैमा साहब सऊदी अरब से हैं, हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा, हमारी पूरी टीम के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? जी सर, मैं अदनान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी अदनान साहब। जी सर, मसला एक बहुत ज़रूरी है। मसला यह है कि बचपन से यानी अकलाने का मसला है, प्रॉब्लम है, बोलने में बहुत ज़्यादा मसला आता है, तो इसके लिए आप कोई ऐसा इलाज या नुस्खा है तो बता दें। बोलने में मसला होता है जी, यानी बचपन से बात यानी पता होती है, बोलने में बात गले में अटक जाती है, आवाज बाहर नहीं निकलती। तो अभी तो आप बोल रहे हो ना इस वक्त, तो क्या उसमें नहीं, वो भाई है, छोटा भाई, यानी अच्छा भाई, भाई, भाई है, अच्छा। जी जी ठीक है जी। उम्र बता दो जरा। मसला 21 साल। ठीक है, आप पास एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं ताज बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी बता, फरमाइए जी। आपने मेरी मिसेज को बताया था ना वो स्वास्थ्य के बारे में, तो आपने काइंडली उसके वो बताया ही नहीं है परहेज। दूसरी बात यह है कि उसके ना एक के साइड पे कई दफा पी वाले दाने भी निकल आते हैं। दाने निकल आते हैं? दाने निकल आते हैं। और परहेज बतानी आपने स्वास्थ्य के बारे में, छोटी मेरी बेटी है, उसके वेट बड़ा कमजोर बहुत है, उसके भी निकालने बता दें कुछ। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और हमारे पास जो सवालात थे उनके जवाब दे देते हैं। मेरे भाई एक कॉल उन्होंने की थी कि सफ़ेद बालों के बारे में, विटामिन ए जो है वो कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे जो है आम का मौसम जो आ रहा है, ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि आम के मौसम में जो है आप आम ज़रूर खाइएगा। और दूसरी चीज़ मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि रोगन बैज़ मुर्ग और रोगन कलूंजी, इन दोनों को हम वज़न मिला के और जो है इसको आप लगाइए। इसी तरीके से आमला के बारे में मैंने जो अर्ज़ किया वो ये था कि आमला जो है वो तकरीबन 250 ग्राम जो है साफ़ करके उसके जो आमला होता है वो लेके और उसका पाउडर करवा लीजिए। एक चाय का चम्मच 5 ग्राम सुबह, 1-5 ग्राम जो है शाम को, 2 मरतबा आप ये आमले का पाउडर खाइए, 3 महीने तक खाइए, इंशाल्लाह इसमें काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। अगर आमले का आपको मुरब्बा मिल जाए तो 1 मुरब्बा सुबह के वक्त जो है मुँह में रख के चूसिए, जिस तरीके से चूंग करते हैं, तो इससे भी बाल जो है बहुत जल्दी जो है वो काले होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा सवाल, सैमा साहिबा सऊदी अरब से थी और आपने फरमाया कि मुंह से बदबू, इसके कई वजूहात होती हैं, एक तो आप अपने किसी डेंटिस्ट को दिखा लीजिए, या फिर ये कि पायरिया या कुछ दांतों या मसूड़ों का मसला ना हो, और अगर ये मसला नहीं है, चूँकि मैंने पिछली दफ़ा आपको मंजन बताया था, मीठा सोडा और छोटी इलायची के दाने पीस के लगाइए, तो उस पर वक्ती तौर पर तो बेहतर हुआ, लेकिन आप दवा के तौर पर जो है 2-3 चीज़ें आप लिख लीजिए। इसमें सब एक शरबत आप बना लीजिए, वो बड़ा उम्दा रहेगा। उसमें आपने करना ये है कि अदरक लेनी है 1 पाव, ठीक है, अदरक को बिल्कुल अच्छी तरह धो लीजिए, उसके छिलके हटाइए नहीं, और उसके बारीक बारीक टुकड़े करके आप 1 पाव अदरक को 2 लीटर पानी में जो है अच्छी तरह बॉईल कीजिए। जब पानी 1 लीटर के करीब रह जाए तो उसको अच्छी तरह छान लीजिए, और छानने के बाद जो है इसमें शुगर डाल दें तकरीबन 1/2 किलो, और उसको हिलाते रहिए। जब वो शरबत सा बन जाए तो उसमें जो है आप पीपरमेंट जो है वो बाज़ार में मिल जाएगा, मिंट जिसे आप कहते हैं, वो मिंट जो है थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब डाल के और उसको महफूज करके शरबत रख दीजिए, और ये शरबत 2-2 चमचे पानी में घोल के ये शरबत अदरक बन गया, इसका इस्तेमाल कीजिए। इसमें अगर फूड कलर्स आपके पास मिल जाते हैं तो उसमें ग्रीन कलर डाल दीजिए, तो ये शरबत अदरक बन जाता है, इसका इस्तेमाल कीजिए। और इसी तरीके से आप कोशिश ये करें कि कब्ज़ ना होने दें। कब्ज़ के लिए सबसे अच्छी चीज़ आप अंजीर, बहुत अच्छी मिल जाएगी सऊदी अरब में, 3 अंजीर सुबह, 3 अंजीर आप शाम को या रात को आप लीजिए, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। साहिबा साहब आपका बहुत शुक्रिया कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अर्जुन साहब। जी वाह, मैं शकलवार से बोल रही हूँ, मिसेज मुश्ताक। जी मेरा क्वेश्चन है कि मेरी सिस्टर है, उसको ना थोड़ा किडनी में स्टोन है 1.5 कुछ इस तरह। अच्छा, तो वो उसके बारे में थोड़ा बता दें। और दूसरा मेरे बेटा है 4 साल का है, तो उसको थोड़े दिन, एक माह तकरीबन पहले उसको थोड़ा दिल की धड़कन थोड़ी सी बुखार ना तेज फील की थी, तो उस वो हमने चेक करवाया, सारे टेस्ट वगैरह करवाए, उसके तो थोड़ा उसका हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है, तो सिरप वगैरह मैं दे रही हूँ, लेकिन उसको मैंने थोड़े जूसेज वगैरह भी दिए, ये गाजर का और अनार वगैरह का दे रही हूँ, तो प्लीज आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अभी बुखार है बच्चे को? नहीं, बुखार बिल्कुल ठीक हो गया हुआ है, तो थोड़ा फील किया था हमने, खुद फील किया, वो बिल्कुल ठीक है, एक्टिव है, खेलते हर तरह से ठीक है, लेकिन हमने खुद फील किया था ऐसे कि थोड़ी तेज है उसकी धड़कन, अभी 4 साल का है, तो मैंने उसको हीमोग्लोबिन थोड़ा कम था उसका, तो मैंने उसको गाजर का जूस, अनार का जूस वगैरह दिए थे, तो अभी इसके बारे में थोड़ा आप बता देगा कोई धड़कन नुस्खा है तो ना। ठीक है, मिसेस मुश्ताक की कॉल थी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हमारे पास एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मैं मिसेज आमिर बात कर रही हूँ, कराची से। जी हाँ मिसेज आमिर, फरमाइए। मैं कह रही हूँ कि ना मेरे हस्बैंड है, उनको ना अभी 3-4 दिन से दिल बहुत तेज धड़क रहा है। अच्छा, ठीक है। और ना क्या कि धड़कन बहुत तेज हो जा रही है और उन्हें घबराहट बहुत हो रहा है। डॉक्टर के पास गए हैं तो उन्होंने कहा कि ना क्या कहते हैं, किसी एक डॉक्टर ने कहा कि उन्हें गैस का मसला है, और दूसरे डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं आप टेंशन ले रहे हैं तो उसकी वजह से आपको ये घबराहट तो बेचैनी सी हो जा रही है। अभी आप जो मेरा प्रोग्राम देख रही हैं ये इसी बीमारी के ऊपर प्रोग्राम है, प्रोग्राम के शुरू का हिस्सा, आप रात को 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होगा, वो देख लीजिए, और मज़ीद कोई बात होगी तो मैं आपको जवाब देता हूँ मिसेज आमिर, कोई मसला नहीं। असल में लोग प्रोग्राम के ऊपर जो एक आपके सामने टॉपिक रखा जाता है उसे ज़रा गौर से देखा कीजिए। पहले सेगमेंट में मैं कोई किसी भी किस्म की कॉल नहीं लेता, बल्कि वो ब्रीफिंग देता हूँ 8 मिनट या 9 मिनट के करीब, तो वो ज़रा एक काम की बातें होती हैं और उसमें नुस्खे भी बताता हूँ, तो वो नोट कर लिया कीजिए ताकि वो आपको आसानी रहे। हमारे पास एक और सवाल ये पिंडी से साहब हैं, उन्होंने किया था और उन्होंने हमसे बताया कि वो परहेज़ उनकी बीवी के, तो गर्म चीज़ों का परहेज़ आप ना करें, गर्म चीज़ों का परहेज़ आपने करना है, गाय का गोश्त आपने नहीं लेना है, मिसाल के तौर पे लाल मिर्चें बंद कर दीजिए, इसी तरीके से बैगन बिल्कुल बंद कर दीजिए, तो इससे जो है इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और दूसरा, आपने अपने एक बच्चे के बारे में बताया कमज़ोरी है, उसके लिए एक ही कोशिश ये कीजिए कि उसको मुर्गी का सूप जो है उसकी खिचड़ी बना के दें, कि मुर्गी का सूप पहले बना लीजिए और उसके अंदर मूंग की दाल और चावल जो है उसमें उबालिए, तो इस तरीके से अगर आप खिचड़ी देंगे तो उससे उसको कुव्वत आएगी। इसी तरीके से फ्रूट्स, जो भी मौसम के फ्रूट है उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आएगी। और सुबह के वक्त सागुदाना और अरारोट की खीर जो है वो इस तरीके से बना के दें, या फिर इनको जो है बादाम की खीर, दूध के अंदर बादाम पीस के और वो डाल दीजिए, इसकी खीर दीजिए, वो बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। हमारे पास एक और कॉलर, ये मिसेस मुश्ताक थी, और इन्होंने बताया कि बच्ची जो है उसको गुर्दे में पथरी है, साइज़ अभी छोटा है, तो आप वैसे जो है तबीब आपके करीब जो भी हकीम है उससे रुजू रखिए और एक नुस्खा लिख लीजिए, नाखूना एक हर्बल होती है, नाखूना वो आप लिख लीजिए, तकरीबन 1 वक्त की खुराक मैं बताऊंगा, लेकिन आप उनको 100-100 ग्राम मंगवा लीजिए, नाखूना 100 ग्राम मंगवा लीजिए, कुल्थी की दाल 100 ग्राम मंगवा लीजिए, खरबूजे के चिटके 100 ग्राम मंगवा लीजिए, भुट्टे जो होते हैं उसके ऊपर के जो बाल अमूमन ठेलों में मिल जाते हैं या बाज़ार में मुश्किल होता है, अगर तो इसको कोशिश करके आप 100 ग्राम मंगवा लें। ये 4 चीज़ें हो गई, इनको 5-5 ग्राम, यानी इतने से भुट्टे के बाल लीजिए, कुल्थी की दाल 1 टेबल स्पून ले लीजिए, नाखूना जो है 1 चाय का चमचा ले लीजिए, और खरबूजे के छिलके भी तकरीबन 10 ग्राम के करीब लेके इसका जोशांदा सुबह शाम पीजिए, और इसी तरीके से इसको 1 गिलास पानी में उबाल के लीजिए। इसी तरीके से रोहू मछली जो है उसके बारे में ये है कि उसके सर के अंदर 2 पत्थर होते हैं, इतने बड़े बड़े सफ़ेद पत्थर होते हैं, तो इसे संग सुरमाही कहते हैं, तो इसे आप किसी भी मछली वाला जिसकी शॉप होती है उसको कहें कि वो पत्थर चाहिए, वो दे देते हैं, तो वो पत्थर जो है आप अगर उसमें 2 डाल दें तो गुर्दे का दर्द के लिए वो बेहतरीन दवा है, उसे भी आप लीजिए। और इसी तरीके से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि भुट्टे के बाल में भी अस्खुदी अल्लाह ने कुदरती तौर पे रखी है कि वो पेशाब आवर भी होता है और आपके गुर्दे नेफ्राइटिस जिसमें हो जाता है उसके लिए बहुत उम्दा चीज़ है। अगर गुर्दे कमज़ोर हो गए, उसकी परफेक्शन कम हो गई है, तो उसके लिए मैं अमूमन पिस्ते का बताता हूँ कि 11 दाने पिस्ते सुबह के वक्त लिए जाएँ। मिसेज आमिर का सवाल हमारे पास है, उनका जवाब मैं देता हूँ। यहाँ हमारे पास एक कॉलर आ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर, पूरा बारदार है, फैसला बात है। जी फरमाइए। सर ऐसा मेरे ना आंखों में ना दर्द बहुत ज्यादा है, आंखों के नीचे से पहला का वो नहीं खत्म हो रही, कई दफा मैंने दवाई भी इस्तेमाल की है, ड्रॉप बहुत ज्यादा, वो कहते हैं आंखों में ना एलर्जी है, तो ये एलर्जी का आसान सा हालत बता दें, मैं बहुत परेशान होना इस अच्छा, अच्छा। तो मेरे सिर में दर्द भी बहुत ज्यादा रहता है, शायद इसी वजह से ही आया, ये नहीं मुझे पता, लेकिन आंखों के जो नीचे से पहला है इसी वजह से मैं बहुत परेशान, ये नहीं खत्म हो रही है। ठीक है, आपको दवाएं ले रही है दर्द वगैरह की? जी मेरे ड्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तकरीबन 2 माह से, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दर्द नहीं खत्म हो रहा है। अच्छा, तकरीबन 2 साल से एलर्जी। ठीक ठीक ठीक, 1-2 साल से है ये मसला, मुझे खत्म नहीं हो रहा, सांस का हाल बताइएगा प्लीज मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, फैसलाबाद से आप थी। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मेरे 3-4 मसले हैं, माइंड ना कीजिएगा। नाम तो बताइए, माइंड नहीं करूँगा। अच्छा, मैं कल ही मैंने कॉल की थी मिसेज असद टेक्सला से। मिसेज असद? असद, हाँ असद, असद। तो वो मेरा ये मसला है कि मेरे अब दाढ़ में दर्द है ना, तो साथ छाला है तो उसमें पानी रिसता है। अच्छा, तो अब उसका क्या करूँ, दांत बिल्कुल ठीक है, साफ है बिल्कुल। अच्छा, तो दूसरा मसला ये है कि मेरे बाल बहुत पतले हैं, तो उसके लिए कुछ मुझे बताएं। और तीसरा है कि मेरे चेहरे पे ना ब्राउन ब्राउन तेल है। ठीक, और स्किन मेरी ड्राई है, तो आप इसके लिए मुझे आसान से कोई नुस्खे बताएं। तुमने तो पूरा ब्यूटी प्रोडक्ट पूछ ली मुझसे। और क्या है ब्राउन तेल के बाद? बस चलें ठीक, एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं मिस्टर इखलास बात कर रही हूँ सियालकोट से। सियालकोट से जी, फरमाइए क्या सवाल? आपने एलर्जी से खांसी के लिए नुस्खा बताया था 22 मार्च को, काकर सिंगी और तुखमे सोर्स। जी जी जी, इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है ये उसमें नहीं था लिखा, नहीं मैंने। अच्छा ठीक है, काकर सिंगी और तुखमे सोर्स को किस तरह, हम वजन जो है आप उसको ले लो, हम वजन जी 100-100 ग्राम ले लें, और तकरीबन 1 ग्राम यानी के 4 चुटकी के करीब 1 वक्त की खुराक है, और उसे लगता हुआ जानी चाहिए अंदर, जो सुर्स है उसका ये खासा है कि ये खांसी के लिए भी अच्छा होता है। और तुखमे सुर्स के मुतालिक मैं ये भी बता दूं कि ये थायराइड का इलाज है, कि अगर आप इसको 4-4 चुटकी के करीब यानी 1 ग्राम के करीब रोज़ाना सुबह शाम लें तो थायराइड भी कंट्रोल होता है। एक और हमारे पास कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहां से? मैं सऊदी अरब से बोल रही हूँ, मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, उसके बाद पैर पे इतना सोज है, 5 महीने के बाद भी सोज नहीं उतर रही है, और घुटनों में बहुत दर्द है मेरे। अच्छा, घुटनों में भी दर्द है? मुझे बहुत दर्द है, शुगर भी है मुझे। अच्छा, शुगर भी कंट्रोल नहीं हो रही है, कभी 400 पे आ जाती है, कभी 500 पे आ जाती है, फिर एकदम नीचे आ जाती है। सऊदी अरब में आप किस जगह है, वहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिल जाएंगी? जी मिल जाती है इधर। चले मैं आपको जवाब देता हूँ, नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम शनाज है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शनाज साहब। ठीक है शनाज साहब, बहुत शुक्रिया, यहाँ पर एक कॉलर है, उनको से बात करते। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन का? हम बांग्लादेश से बोल रहे हैं, मेरा नाम है शमा परवीन। अच्छा, बांग्लादेश से आप बोल रहे हैं? 6-7 साल से। क्या क्या है, थोड़ा सा आहिस्ता बोलिए, दोबारा बोलिए। हमको गैस्ट्रिक अल्सर का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक अल्सर का। ठीक है, गैस की पुरानी प्रॉब्लम है आपको? हाँ हाँ, गैस्ट्रिक अल्सर का, कुछ भी खाते हैं, चाय वाय पीते हैं तो बहुत माने बीमार हो जाते हैं। अच्छा, मेरा हार्ट में गैस चढ़ जाता है। ठीक ठीक। अच्छा, कब कब तो नहीं रहता आपको? बहुत नहीं, कब्ज भी होता है मेरी खाने ही पकते। शमा साहब, आपको कब्ज रहता है? मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है। तो नाज़रीन, हमारे पास सवालात हैं और इनके जवाबात हम आपको देंगे। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کے جو ابھی ہم نے سوالات لیے ان کے جوابات حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے پاس مسز عامر نے کراچی سے فون کیا، آپ نے دھڑکن کے بارے میں بتایا کہ ان کے شوہر کو دھڑکن بہت زیادہ ہے۔ آپ ہمارا رات کا 1 بجے پروگرام ریپیٹ ہوگا، اس میں خاصے نسخے میں نے دیے، بہی کا مربع ان کے لیے بہت اچھا رہے گا، اور سونف لکھ لیجئے کیونکہ آپ نے ان کو گیسٹرک کا بھی بتایا، سونف 100 گرام لے لیجئے، 5 گرام اجوائن اس کے اندر ڈال کے اس کو پیس لیجئے، اور اس کے بعد اس میں سونٹھ جو ہے وہ بھی ڈال دیں آپ، 100 گرام، 100 گرام سونٹھ، 100 گرام سونف اور 5 گرام اجوائن، اسے آپ چورن کی طرح ان کو صبح شام 1 چمچہ دیجئے، اس سے بہتر ہو جائے گا۔ فیصل آباد سے میری ایک بہن تھی، آپ نے آنکھوں کے بارے میں فرمایا کہ جلن ہوتی ہے، دیکھیے آنکھوں کے معاملات تھوڑے سے سینسیٹیو ہوتے ہیں، کیا اس کے اندر کمی کوتاہی ہے آپ کسی آنکھوں کے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے۔ بازار سے اتریفیل کشنیز اور اتریفیل صغیر جو ہوتا ہے وہ دو چیزیں منگوا لیجئے، اتریفیل کشنیز اور اتریفیل صغیر دو چیزیں جو ہے منگوا کے 1 چائے کا چمچہ صبح اور 1 چائے کا چمچہ صبح آپ کھائیے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ٹیکسلا سے ایک صاحبہ تھیں اور انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ دانت کا درد بہت ہو رہا ہے، اس میں کچھ پس وغیرہ بھی آ رہا ہے، آپ بھی ضرور دانت کے ڈاکٹر کو بتائیے، جب تک آپ نہیں جا رہی تو آپ اس طرح سے کیجئے کہ تقریباً 15 یا 20 لونگے لے لیجئے، اس کو تھوڑے سے کوئی بھی تیل جو گھر کا ہے اس کو 2-3 چمچے لے کے اس میں لونگوں کو اچھی طرح جلا کے تیل بالکل جو ہے وہ کالا سا ہو جائے اس کو چھان کر رکھیے، وہ تیل روئی کے اندر لپیٹ کے جہاں بھی پس آ رہی ہے وہ تیل رکھیے، اس سے انشاءاللہ تعالی کافی بہتری آ جائے گی۔ دوسرا آپ کا سوال بال پتلے آپ کے ہو گئے، اس کے لیے جو سب سے عمدہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ آملے کا تیل جو ہے وہ بازار سے لے لیجئے، یا پھر سمپل سا جو ہے آپ ایسا کیجئے کہ 2-3 تیل ہیں جس میں ایک روغن لبوب سبا لکھ لیجئے، روغن بیض مرغ لکھ لیجئے، روغن زیتون لکھ لیجئے، ان 3 تیلوں کو آپ اچھی طریقے سے ملا لیجئے اور اپنے بالوں میں لگائیے، سر پہ کم سے کم لگے، بالوں میں لگے، اس سے بال موٹے بھی ہوتے ہیں لمبے بھی ہوتے ہیں اور 2 رخی ختم ہو جاتے ہیں، یہ 3 تیل ملا کے لگائیے۔ اور براؤن تل کے بارے میں آپ نے بتایا، یہ تو فیٹس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اپنی چکنائیاں بند کر دیجئے اور ایسی جگہ پہ جہاں بھی تل ہیں اس میں 2 چیزیں کر دیجئے، پان والوں سے چونا لے لیجئے، بجھا ہوا چونا جو ہے، یا خود گھر پہ اس کو بجھائیں اور چونا جو ہے لے لیں، اور کھانے کا سوڈا جو ہوتا ہے دونوں کو ملا کے ماچس کی تیلی سے اس جگہ پہ تلوں پہ لگائیے، تو کچھ گھنٹوں میں ہی یا کچھ دنوں میں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ آپ کے 3-4 سوال تھے مسز اسد کے ٹیکسلا سے۔ سیالکوٹ سے ایک صاحبہ نے سوال ہم سے کیا تھا سرس کے بارے میں، میں نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ سرس اور اس کی خوراک جو ہے تقریباً 1 گرام ہے، سرس اور کاکر سنگی کو ہم وزن لے لیجئے اور اس کی خوراک 1 گرام ہے صبح شام لیجئے، اس سے انشاءاللہ تعالی کافی فرق پڑے گا۔ سعودی عرب سے ہمارے پاس کال تھی اور آپ نے فرمایا کہ آپ کو ورم کا مسئلہ تھا، گلے ٹیسو آپ بازار سے لے لیجئے، گلے ٹیسو اور لاہوری نمک جو بھی راک سالٹ ہو وہ کوئی بھی لے لیجئے، اور گلے ٹیسو تقریباً 50 گرام اور لاہوری نمک تقریباً 25 گرام، اس کو پانی میں اچھی طریقے سے ابالیے اور پانی جب آدھا رہ جائے 1-2 لیٹر میں ابالیے، اور اس کے بعد اس کی پوٹلی سی بنا کے ٹکور کرنی ہے آپ کو، جہاں پر آپ نے بتایا ورم ہے اس جگہ پر ٹکور کریں، اور آپ کے جو گھٹنوں میں درد ہے اس کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر السی دانہ فلیکس سیڈس کہتے ہیں، اگر فلیکس سیڈس مل جائیں آپ کو تو فلیکس سیڈس کو صبح شام جو ہے وہ 1-1 چمچہ پانی کے ساتھ آپ لے لیا کیجیے، اپنی روٹی کا جو آٹا ہوتا ہے آٹے میں بھی فلیکس سیڈس ڈال کے اس کو آٹا وہ کر کے پھر اس کی روٹی بنائیے، یہ السی دانہ جو ہے بڑا عمدہ چیز ہے دردوں کے لیے، اور اسی طریقے سے آپ ایک نسخہ بھی لکھ لیجئے، سونٹھ لکھ لیجئے، 100 گرام ازگر ناگوری لکھ لیجئے 100 گرام، اور تیسری چیز جو ہے موسلی سفید، یہ 3 چیزیں جو آپ لے لیں، اس سے فلوڈ بھی بنے گا، وٹامن ڈی کے انٹیک کے لیے بھی بہت عمدہ چیز ہے، دہی آپ کے پاس اگر ملتا ہے تو دہی کے ساتھ لیجیے یا دودھ کے ساتھ یہ دوا لیجیے۔ سعودی عرب سے یہ صاحبہ تھیں۔ بنگلہ دیش سے ہمارے پاس ایک کالر تھی شمع صاحبہ، آپ نے گیس کے متعلق، دیکھیں گیس آپ کو بہت زیادہ پرانی ہے، قبض کے لیے آپ 5 انجیر روزانہ رات کو دودھ میں گرم کر کے کھائیے، اور گیسٹرک کے لیے جو سب سے عمدہ چیز یہ ہے کہ آپ कोशिश करें कि एक चूर्ण बना लीजिए जिसमें काली मिर्च आप 100 ग्राम ले लीजिए, काला नमक जो है आप 200 ग्राम ले लीजिए, और इसी तरीके से इसमें 200 ग्राम सौंफ, तीनों चीज़ें मिला के रखिए, और ये सौंफ, ये जो चूर्ण है ये आप सुबह शाम जो है खाने के बाद एक एक चम्मच खाइए, इससे इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। काली मिर्च की जगह अगर दारे फुलफुल जो लंबी वाली मिर्च होती है, काली मिर्च की तरह लंबी होती है पैन की तरह इतनी लंबी, अगर वो मिल जाए तो और ज़्यादा बेहतर है। ये बांग्लादेश से शमा साहब आते हैं, आप पास एक कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कौन कह रही हूँ? कौन साहिबा? शाहीन बानो। जी फरमाइए। मेरी दो बच्चियाँ ट्विंस पहले पैदा हुई थी, जिनमें से मेरी एक बच्ची को मिर्गी के फिट्स आना शुरू हुए थे 2.5 साल की उम्र में। अच्छा। उसको जरा 16 साल की हो गई है, लेकिन अब उसको जब फिट्स तो नहीं आते, लेकिन अब उसको एक चक्कर सा आता है जिसमें उसकी नजर गायब हो जाती है, उसे कुछ नहीं दिखता और उसे होश भी नहीं रहता कि इस दौरान मैंने क्या किया। कभी कभार थोड़े से हाथ पाँव मारती है और कभी कभार हंसती है। अच्छा अच्छा। बस ये उसका मसला है। अभी आजकल एग्जाम हो रहे हैं तो वहाँ भी उसकी ये है कि उसको नजर कुछ नहीं आता, ये कैफियत उसकी 3 से 4 मिनट तक रहती है बस। नहीं तो ये अचानक ब्लाइंड हो जाती है कोई? हाँ बिल्कुल अचानक ब्लाइंड हो जाती है। किसी शादी की तकरीब में गई तो वहाँ भी? नहीं नहीं शादी की तकरीब में नहीं हुई। क्योंकि ये कैफियत पूछना चाह रहा हूँ कि खुशी। हाँ, ये कैफियत जैसे दिन में पढ़ते वक्त ज्यादातर हो जाती है, पढ़ते वक्त घर में रहती है, किसी के घर गई वहाँ भी हो जाती है, टेंशन में होती है। जी जी जी। तो ये एपिलेप्सी के लिए कुछ देनी है आप? पहले देती थी टेग्रोल, लेकिन पिछले दिनों डॉक्टर जियाउद्दीन में उन्होंने मना कर दिया। हाँ। तो साइकाइट्रिस्ट हैं डॉक्टर काजमी, उन्होंने दी थी जो दवाइयां वो दे रही हूँ। ठीक है जनाब। आप एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? हम बलूचिस्तान से बात कर रहे हैं, ज़ोब शहर से। जी फरमाइए, सवाल बताइए। मेरे मैदे में बहुत जलन रहती है और गला भी जलता है और वजन दिन ब दिन बढ़ रहा है। अच्छा जी। और बच्चे नहीं हो रहे थे तो उसकी वजह से दवाइयाँ बहुत खाई हैं, तो उसकी वजह से अभी वजन बढ़ गया है। और मतलब लीवर का टेस्ट हुआ है आपका? LFT की रिपोर्ट है आपके पास? जिगर का कोई टेस्ट हुआ है? जी नहीं, जिगर का नहीं है, बस ये मैदा अभी जल रहा है और गला जल रहा है, अभी ये कोई 4-5 महीने हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं राजन अदनान बात कर रहा हूँ राजनपुर से। कहाँ से? राजनपुर से। जी सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे गले में कीड़ा कितना है मुसलसल। अच्छा। जिसकी वजह से मेरी आवाज भी बैठ गई है, बाल भी सफेद हो गए हैं, मुझे सफेद हो रहे हैं, चीजें भी भूल रही है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। एक साहब का फ़ोन था जो मैं मेरे जहन में आ रहा है, ये बहरहाल उनका मसला ये था कि हकलाता है बच्चा, बोल नहीं पाता, यानी कि बड़ी उम्र का, वो उन्होंने एक सवाल किया था। तो उसके लिए देखिए आप ये कीजिए कि ये जो आकर करहा जो है, दो किस्म की मिलती है अच्छी वाली, उनसे बोले जो जिसमें अच्छा तेज़ी हो, वो आकर करहा ले लें 50 ग्राम आप ले लीजिए, और इसी तरीके से आप जायफल जो है 10 ग्राम ले लीजिए, अंदर के जो वो होते हैं 10 ग्राम जायफल ले लीजिए, और तेज़पात 10 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पिसवा लीजिए, और पिसवाने के बाद इसको शहद तकरीबन 1 किलो के करीब, आधा किलो लेने क्योंकि तेज़ी ख़त्म हो जाएगी, आधा किलो शहद में मिला के, और उस के जो लड़का आपने बताया बड़ा है 20 साल का, तो उससे बोलें कि आधा चमचा वो शहद लेके और उसको चूसता रहे, च्यूंग करता रहे, तो ये बड़ी उम्दा इलाज है, इस ये लें। और दिमाग की ताकत के लिए जो है वो अमूमन ये होता है कि बादाम लिए जाएँ, बादाम रात को भिगा दें 11 दत्त, सुबह ले लें, इससे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा। बलूचिस्तान से अभी हमारे पास कॉलर और भी हैं, ये मेरे ख़्याल से यहाँ तक हो के बांग्लादेश का हमने जवाब दे दिया। हेपेटाइटिस के लिए हैदराबाद से फ़ोन था, उनके लिए मैंने बताया कि ऊँट कटारा एक जंगली पौधा होता हैगा, तो ये आप ले लें तकरीबन आधा किलो, एक मटका ले लें, मटका जो है उसमें पानी भर के ऊँट कटारा धो के उसमें डाल दीजिए और रोज़ाना इसका पानी उनको पिलाइए, ये बड़ा उम्दा रहता है। और उसके बाद फिर हमारे पास जो कॉलर थी ये शाहीन साहिबा, इन्होंने बच्ची के मुतालिक बताया। आप इस बच्ची को दो चीज़ें मंगवा लीजिए, अस्तो खुद्दूस मंगवा लीजिए 100 ग्राम, बरहमी बूटी मंगवा लीजिए 100 ग्राम, और تخم بابونا، تین چیزیں جو ہے، تینوں چیزیں 100-100 گرام منگوا لیجیے، اور منگوانے کے بعد جو ہے صبح شام جو ہے آدھا آدھا چمچہ اس کو پانی میں گھول کے یا شہد میں گھول کے یہ آپ دیجیے، برہمی بوٹی اور تخم بابونا، اور برہمی بوٹی کے بعد استوخدوس، استوخدوس، برہمی بوٹی اور بابونا، یہ آپ دینا شروع کیجیے. اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی ذہنی بالیدگی بھی ہوگی، اور عموماً گرم چیزوں سے اس کا پرہیز کروائیے. اور یہ ایک تیل ہوتا ہے، اسے آپ لے لیں، جیسے روغن کدو ہو گیا، اور اس کو لے کے اور اس کو اچھی طریقے سے آپ لے لیں، یا پھر روغن لبوب صبا جو ہے وہ آپ لے لیں. میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، اب روغن لبوب صبا لے لیں کدو کے بجائے، یہ اس کے سر پہ لگائیے، اور کوشش کریں کہ اس کو دن میں 2 مرتبہ تیل لگائیں، اس سے فرق پڑے گا. اور اس کے بعد ہمارے پاس بلوچستان سے ایک کال تھی، جس میں انہوں نے بتایا کہ معدے میں بہت زیادہ جلن رہتی ہے، اس کے لیے آپ ایک معجون بنا لیجئے. اس میں آپ کو تباشیر لینی ہے گی 100 گرام، اور اسی طریقے سے زرشک 100 گرام لینی ہے، املی 100 گرام لینی ہے، انار دانہ 100 گرام لینا، آلو بخارا 100 گرام. کرنا یہ ہے کہ زرشک 100 گرام، املی، آلو بخارا اور انار دانہ، یہ سوکھی چیزیں ہیں، 100-100 گرام 4 لیٹر پانی میں اچھی طریقے سے ابالیے. پانی جب 2 لیٹر رہ جائے تو اس کو چھان لیجئے. چھاننے کے بعد اس میں 2 کلو چینی ملا کے اس کا معجون سا بن جائے گا، اور اس میں آخر میں جب ٹھنڈا ہونے لگے تو تباشیر ڈال دیجئے گا، اور یہ آپ استعمال کیجئے. قاضی پور سے انہوں نے بتایا کہ کیڑا بہت گرتا ہے، اس کے لیے سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ آپ سطح ملٹھی جو ہے بازار سے منگوا لیں، بلیک کلر کے، اس کو چوستے رہیں، اور اسی طریقے سے جو مختلف جگہوں پر میں دوائیں بتاتا ہوں، اس میں کاکر سنگھی بہت عمدہ چیز ہے، اور اسی طریقے سے لہو کے سپسنا بازار سے منگوا لیجئے، کاکر سنگھی شہد میں ملا کے چاٹیے. میں نے آپ کو جو باتیں بتاتا ہوں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ویب سائٹ ہماری ہے وہ آپ لکھ لیجئے. اس میں ہمارا جو ویب سائٹ ہے وہ آپ لکھیں www.arqtv.tv. تو یہ آپ دوبارہ سن لیجئے www.arqtv.tv. اسے جو ہے آپ ویب سائٹ میں اپنے سوالات یا کوئی میسج وغیرہ جو بھی ہیں وہ آپ اس میں دے دیجئے، تو انشاءاللہ کنٹرول روم سے یہ لے کے اور انشاءاللہ تعالی اس کے دیکھ سکتا میں جواب دوں گا. دوسری بات یہ کہ ہمارا جو پروگرام رات کو 1 بجے ریپیٹ ہوتا ہے، اور اس کو آپ رات کو 1 بجے اس کو ریپیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے فیس بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ویب سائٹ پہ بھی جا کر آپ ہمارا یہ پروگرام کیو ٹی وی کا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، حکمت اور صحت کے نام سے. تو یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام. انشاءاللہ تعالی اللہ نے خیر کی، اللہ تعالی آپ کا حافظ و ناصر ہو. اگلے ہفتے ہم اسی دل کے امراض ہی کے موضوع پر انشاءاللہ مزید بات کو آگے بڑھائیں گے. اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.